Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Mens de store europæiske aktieindeks i går lukkede i minus, så holdt aktier som Demant, Novo Nordisk og Christian Hansen de danske eliteindeks i plus. Velkommen til en ny dag på de finansielle markeder, der i dag varmer op til de første amerikanske regnskaber fra blandt andet Johnson & Johnson, JP Morgan og Goldman Sachs. Her i studiet, et varmt velkommen til dig, Lars Svendsen. Ja, godmorgen. Du er allerede i mundt og det godt humør. Ja, du har handlet det hele, det stiger. Ja. Jamen altså, det er klart, vores humør er helt afhængig af aktiekurserne. Jeg kan også lige sige, inden du springer ud i kurverne, Svendsen, at Ole Hansen, råvarestrateg i Saxo Bank, med os lidt senere. Vi skal tale blandt andet olie, guld og måske også lidt sojabønner i halen på de her trade talks, der har været mellem Kina og USA, hvor Kina jo har sagt, at vi skal tale meget mere sammen, før der kommer en aftale på plads. Vi er plus her til morgen, Lars Svendsen. Ja, vi er oppe med sådan cirka 0,5% penge, og hvad hedder det, nu ved jeg ikke rigtig, hvad Tyskland er ikke rigtig vågnet på vores system endnu, men han bestyder jo meget, men altså, at han er også op med 0,5% i Tyskland, at altså, det er jo lidt sådan, du ved, vi kalder det for aftermath, sådan eftertanke, kan du være ved, hvor man sidder og sammenligner sin matematik. Ja, for at finde ud af, det der Amerika, hvor langt rækker det? Fordi så siger kineserne også, at det er jo ikke sådan en rigtig aftale, og det er jo så kun et stykke vejen osv. Men jeg tror faktisk, det der Bee stod og sagde, han er jo sådan noget halvermarkeret. Ulrik Bee, vi havde med os i går. Ja, han, altså ligesom det, det var det, jeg prøvede på at spørge ind til. Altså, hvor meget, det bliver jo ikke, det er jo ikke den endelige aftale, det ved vi godt, men er det ligesom, ligesom Niels Hausgaard sagde engang i en sang, nu går det 3 måneder igen, ikke? Altså, når man gav konen et nyt køleskab, så gik det 3 måneder igen, og så skulle hun have en stykke sur, så gik det 3 måneder igen. Det er jo sådan en, og det tyder lidt på, at når man, altså ligesom, at der er, nu burde der vel være nogenlunde fred mellem Kina og USA året. Jeg synes, Ulrik Bee sagde det meget smukt. Man samtaler nu. Der bliver ikke råbt til hinanden, eller... Nej, men så bare, hvad skal vi så på vores side af bordet sige til det? Og der vil jeg sige, at vi må vel sige, at nu kan vi ikke stå og lade os paralysere af amerikanske trusler og øvler. Ja, alt det der, ikke? Og han er jo en noget kolerisk person, ikke? Så kan vi jo tage os af Tyrkiet i stedet for, ikke? Og der, jeg vil bare sige til lytteren derude, uden at med en spøgelse på væggen, eller hvor det skal være henad, at vi har jo altså et selskab i Danmark, der ikke er godt faren omkring Tyrkiet, hvis det der... Jeg spurgte dig jo i går om den her... konflikt. Ja. Syrien, Tyrkiet, kurderne. Ja, om det er noget, vi overhovedet skal tage sig af, hvis vi kigger på pengene, så sagde du, nej, det behøver vi ikke. Nej, men så svarede jeg måske ikke fyldestgørende, men altså, vi har jo DFDS, som er i klemme, ikke? Fordi de har jo købt faktisk kun for 1,5 år siden et rederiet UN Ro-Ro. Og hvad hedder det? Og de sejler jo fra Tyrkiet til Italien op ved Trieste og til en havn over ved siden af Marseille, det hedder Sète, eller Sète, vil vi jo sige på dansk, og der ligger mellem Marseille og den svenske grænse. Og det er jo så, Tyrkiet har man, så vidt jeg forstår, det er en ret skæv sammenhæng med EU, hvor de eksporterer meget og importerer meget lidt. Og det er jo til dels en lavprisland, ikke? Og så har de her berømte nødder. Tyrkiet er jo kendt for sine nødder. Hårde nødder måske, kan vi så sige, men... Men det skulle det faktisk have jo. Og det er et dårligt år for nødhøsten, har jeg set TV-avisen. Så nødder generelt, eller er den specifikke nødsort? Nej, i Tyrkiet. Tyrkiske nødder? Ja, tyrkiske nødder, ja. Okay. Men pointen er så jo, at DFDS kan... Hvis det der sammenhængs historie mellem Tyrkiet og Europa også kommer i klem, nu er det jo så mest... Nu er det USA, der spiller ud med at sige, at de vil lave noget restriktioner på det og sådan noget. Mm-hmm. Men hvis det også kommer til at gå ud over Europa, og vi jo ikke har for gode relationer i forvejen, så tænk, det der land ville man på et tidspunkt have, at skulle være med i EU. Det viser bare, hvordan politikere idioter. Man ikke har sådan nogle galninger til at bestemme over os. Men hvad hedder det, at... Det har sådan noget, at Tyrkiet de er rigtig godt gode til. Tak. Og så ved du mere om mig. Men hvad hedder det... Og der er også de berømte Hasselblade jo. Det er jo... Nå, men det er noget andet. Nå, det er tilbage til markedet. Hvad hedder det? At så kan DFS altså komme i klemme i den der mølle, selvom de jo ikke har noget med det at gøre. De omstrukturerer allerede deres ruter og sætter nogle færre skibe ind og nogle større og sådan noget, men de får nogle større ud fra Kina, der bliver leveret nu, men det er så meget, at DFS så har rigeligt at slås med. De har også Brexit på den anden side af dammen. Ja. Det har de, og der er det jo den med, at som de havde jo en ordentlig ryg i februar, så håbede de på, at der kom en ryg nu. Fordi det er ligesom om, at hver gang der, du har en deadline, så bliver det importeret store mængder. Og det har de ikke rigtig sagt endnu, at de har haft den her gang. Altså, der er ligesom de der deadlines, så bliver der taget meget mere varer over, ikke? Og jeg ved ikke, om det, de også har haft et ryg nu, men, og så bagefter, så sløver det af, og så har de jo så, det næste bliver så, hvis nok, 1. februar, hvis den kører en gang til. Brexit. Men altså, det er lidt i klemme der. Det er dem. Det, der sker på de overordnede tone, det var, som du rigtig fik fortalt, Lav og Svendsen, i går, der havde vi Ulrik Bie i studiet, økonomisk redaktør på Berlingske, og det havde vi, fordi vi lige skulle samle op på de her handelsforhandlinger, der var med USA og Kina. Fredag, hvor vi, der er nogen, der siger, at vi fik en mini-deal, og andre, der siger, at vi har en samtale. Kineserne siger, at vi skal tale meget mere sammen, før vi har noget som helst. Så det, vi har lige nu, det er, at der er ro på vandene, men vi er ikke blevet meget klogere eller et skridt nærmere nogle aftaler. Det vil sige også, at markederne går, de satser sig inde på indledningsvis, i hvert fald de europæiske, satser en lille smule, gjorde de amerikanske op. Vi holdt så snuden oven vandet i går i Danmark. Ja. Det gør vi også her til morgen, så vidt jeg kan se her, op med 0,46%. Ja, det er faktisk meget pænt, fordi vi fik 1% hjem i kassen i går. Det gjorde vi. Og det var jo godt nok. En af de aktier, som trak, det var høreapparatsproducenten Demant, der jo har været vældig i vælten ovenpå, eller efter, et hackerangreb, som de så har meldt ud, har kommet til at koste mellem 560 og 650 millioner kroner. De meldte så ud i fredags, at vi har styr på det. Vi har overblik over det. Ja. Jeg vil sige, de har så ikke meldt ud, om det kommer til at koste nogle kunder, eller der er nogle konkurrenter, der har spist noget af det, men i hvert fald i fredags blev der meldt ud, at der var styr på det, og det har markedet altså tolket til det positive. Man kan sige, at det, der sker i dag inden for hørebrændssektoren, det er jo, at der er Sonova, deres konkurrent, har kapitalmarkedsdag. De har allerede meldt ud, at de lancerer en forbedring af deres kioskbasker Fonak Audio Marvel, tror jeg, den hedder, som de specielt har succes med hos de amerikanske krigsveteraner. Og det er også i dag, der kommer tal fra VA, Veteran Affairs, som er den her salgskanal til amerikanske krigsveteraner, dem der er høreskadet, hvem der sidder på de største markedsandele. Og så har vi altså også en stor europæisk høreapparatsmesse i Nürnberg, der går ned. Så der sker meget inden for den sektor. Ja, det er jo den der øve her. Det er jo så nok måske den, vi skal holde mest øje med. Jeg har ikke set noget endnu, som er kommet på min lystavle, men altså, de må jo fortælle os det sådan mere direkte, hvis vi skal opdage det. Men det plejer at være sådan en showcase, hvor du går ud og viser det fineste, du har. Ikke? Altså, ikke det, konkurrenter skal helst ikke se for meget, men det er sådan lidt der, hvor du vifter med dine ting. Ikke? Og balladen for Demant, jeg har faktisk mange Demant-aktier, jeg har købt på 190. Den er 100 kroner billigere end GN Store Nord. Hvordan? Og de har været lige, da de toppede, var de stort set lige holdt vurderet. Så hvis man skulle bytte, så ville jeg også bytte fra GN til Demant. Det var mit gæt, men altså, hvad hedder det, han er blevet presset meget. Og meningen med det hele er jo, at de skulle lancere og har gjort det jo, nogle nye modeller, som så skulle køre på fuld hammer her i, altså nu. Men det er jo derfor, den der med hakkebøffen der, den er jo kommet helt på tværs. Det der hackerangrebet? Ja, ja, fordi det jo har jo spoleret lige den tid, hvor de skulle... sætte fra? Ja, og de siger også noget om, at deres, de der butikker, de selv, dem, som de selv er med at gøre, at de er jo blevet forstyrret af det her med, at der er færre folk, der har fået booket tider ind og sådan noget. Så det er sådan lidt uheldigt, at man bliver generet på det tidspunkt, hvor... De blev taklet i spurten, kan vi sige. Ja, ligesom de skulle til at fyre op under kedleren, så bliver de ramt det der. Så det er sådan set noget møg, men altså, hvad er det? Det er, Demant er en stærk aktie. De vil jo ikke have, vi hedder Vinder mere. De vil bare hedde Demant, hørte jeg. Det blev du jo sat i. Det er godt, at ens adfærdsmønster kan ændre sig lidt. Ja, deres kommissionstid skrev ind. De ændrer navnet her i, var det januar? Jeg vil sige, at hvis der nu har lyst til at læse en meget hyggelig bog, så er der skrevet en bog om William Demant. Det hed manden jo. Og han var lidt af en dameglad fætter, som havde sit lille kontor nede på strøget, og så kommer videre. Han havde så problemer, det var svigermor, der var den velhævende. Der holdt ja, hun var sikkert ikke så glad for hans dameglæde. Men hvad hedder det? At, det er faktisk meget sjovt på, som hvis man har brug for noget, som er både seriøst, men også, og den dækker jo så til slutningen af 60'erne. Og det handler faktisk også, en af de ting, man kan læse i den, det er, hvordan Videx startede, fordi de der to, Tøpholm og den anden der, hvad det hedder? Ja. De var der begge to, og de blev så uvenner med ham, for han var voldsom, hvad hedder det, enerådet. Og så havde brugt han et andet princip også, som jeg kan huske på den bog, det er. Han havde det, det var jo ikke så stort dengang. Altså, det startede med, at han forhandlede det nogle amerikanske apparater, så kunne de ikke få det under krigen, så måtte han selv producere det. Sådan var Lundbæk stort set også deres historie. Men det var som medicin. Men så havde han det princip, at hvis han så skulle begynde at bygge op, at det var en god forretning, men det var meget småt. At så, når han skulle have nogle folk, så ansatte han to, og så lod han dem sådan kæmpe med hinanden. Og så blev den ene værfet ud. Det gjorde han. Han var benhård. Det var en hård ledelsestil. Ja. Det må man sige. Mm. Og hvad hedder det? Det er derfor, jeg også hele tiden frygter, at vi er kun to mænd i aktieinfoen. En, han er jo chefen, der risikerer. Hans mand tror da selv, at det bliver fyret. Nå, men det er faktisk en, den hedder bare William Demand. Der står sådan under de der navne, som jeg har læst om Bumboldt eller andet. Havde nogen indflydelse på hans forretning, at han var dameglad? Ja, det havde det sådan set på forskellige vis med, at han jo måtte... Det kostede ham temmelig mange penge, faktisk, af hans stemme bekendtskaber. Og jeg mener også, fik han ikke også et barn uden for ægteskabet? Men hvad hedder det? Det var sådan set... Et godt bud, hvis man sidder og keder sig lidt her i efterårsferien, ja. Og man ikke kan spille Fortnite med sine børn, så kan man altså gribe den her bog om William Demant. Jo, problemet med William Demant er jo, at det er jo en meget... Altså, Oticon hedder det mest største produkt, de har navn, de har. Men det er jo, at det er en virksomhed, som er sådan at komme lidt... Det er en meget anonym virksomhed. Altså, alle kender fem anekdoter om A.P. Møller, ikke? Og alt sådan noget. Men det gør du ikke om William Demant. Høreapparater har heller aldrig været det mest sexede. Hvorfor noget? Høreapparater har heller aldrig været det mest sexede. Nej, det er jo det, men det er jo også derfor, at hvis man har det, så tager man jo af om aftenen, så kan man ikke høre, hvad kongen nogen visker ind i øret. Det er jo det. De store problemer, men nej, det ved jeg ikke noget om. Nå, det bliver pludselig voldsomt hyggeligt, det her. Nå, der er fokus på høreapparatsektoren. Det er hele den her snak, I er med, at der er den her store EUHA-messe i Nürnberg og Sonova. En af top 5 spillerne på det her marked har kapitalmarkedsdag i dag, og de har allerede meldt nogle småting ud, at de kommer med nogle opgraderinger af deres produkter. Og så lad os også i dag, vi får de her tal fra Veteran Affairs, som er den her salgskanal til de amerikanske... hvad hedder det? Veteraner, krigsveteraner. Mm. Og du har? Jamen, jeg har sådan set en begge to, men jeg har heldigvis GN fra et meget lavt niveau. Men jeg har min GN, min diamant har kostet noget mere, men altså, den er, altså den der med, at jeg mener faktisk, at det er omkring 200, der var den i bund, og så kom den der 500 millioner kroners regning på bordet med det der hakkeri, ikke? Og det er jo noget, altså, det var der ikke nogen, der anede. Vi købte den hjemme i verdensfirmaet, og det der, det kom en halv time senere. Hold kæft, den samme dato. Og de viser noget om, hvor, og de var sikkert også ret tidligt ude med at fortælle det, men altså, det viser jo noget om, hvor følsomme sådan nogle markeder er, og de fik jo ikke lov til at ødelægge firmaet og så videre, eller formentlig heller ikke at få nogen af præsten for nogle penge og sådan noget, men der skal altså ikke ret meget til, når sådan noget, det går løs. Det vil jeg give dig fuldstændig ret i. Comeback var der også i går til Christian Hansen, der jo efter deres regnskab satte sig torsdag og fredag samlet 10%. De hentede så næsten de 5% i går. Hvor er de her til morgen? Ja, nu skal jeg finde ham, hvis jeg kan. Hvad hedder det? Men han er omkring, hvad hedder det, 40 eller sådan noget. Mm. Og så, hvad hedder det... Men ellers så kan vi jo komme der. Vi har en god dag på danske marked. 5.41. Mm. Ellers er det sådan lidt en ventedag i og med, at de første amerikanske regnskaber, de begynder at tække ind her i løbet af eftermiddagen. Vi får regnskaber fra Johnson & Johnson, J.P. Morgan, Goldman Sachs og fra verdens største kapitalforvalter, BlackRock, der jo har hentet Christian Hyldal ind som deres nordiske chef. Christian Hyldal, der jo måtte smutte fra ATP, fordi han ikke var fit and proper længere. Han var på en eller anden måde sovset ind i den her udbyttesag i Nordea, hvor Nordea havde snablen for langt ned i den schweiziske statskasse. Men Christian Hyldal, han sætter altså nu i front for det nordiske team hos BlackRock. Ja, kunne jeg fortælle dig noget, du ikke vidste? Nej, men jeg kan ikke huske, hvorfor han holdt op hos ATP. Det er den anden ende af byen. Jeg bor i Vest. Men så jeg ved ikke, hvad der foregår der. Lige om så springer vi videre til Ole Hansen, råvarestrateg. Vi kan høre ham, de her nyder i Tyrkiet, plus alle mulige andre ting og sager. Du kan være med som altid derude, kære lytter. Der er mange af jer, der skriver allerede på sms'en, som er 42 600 247. Vi vender tilbage til jeres spørgsmål. Vi livestreamer, som ja, vi er tilbage på Facebook, hvor I kan skrive tips og tricks til hinanden i kommentarfeltet. Og så kan du lige stå for styr på, hvor meget det egentlig var, du fik handlet til vores portefølje i går, Lars Svendsen, ja. Så har jeg lavet en lille cliffhanger der. Men det direkte linje herind til altså 42 600 24/7. Du lytter til Radio 24/7. Ole Hansen, god formiddag, velkommen til. Jo, tak skal du have. Ole Hansen, vi har jo stået og fordøjet og tænkt lidt over, hvad der er foregået her i handelssamtalerne mellem Kina og, og USA i fredags og i løbet af weekenden, og aktiemarkedet er ikke så begejstret længere. Hvad har I konkluderet på råvaremarkedet? Jeg synes, råvaremarkedet var nok den, der ligesom var den her berømte kanariefugl i kulminen allerede i går, at vi så priserne dykke pege nedad. Og det, hvis man lægger en sådan en chart af Nordsjøolien og S&P Futuren over hinanden, så kan man se, hvordan de har fulgtes. De fulgtes pænt op til og med fredag på grund af den her optimisme om, at der skulle komme en eller anden form for aftale. Og da aftalen så endelig kom i hus, så fortsatte aktien lidt yderligere op, og olien den bændte altså rundt og peger nedad. Og det er altså på trods af, at vi også har nogle, nu talte jeg om Tyrkiet tidligere, vi har noget geopolitisk frygt, som i Mellemøsten endnu en gang, selvfølgelig Syrien er ikke en olieproducent, men vi har nogle meget store, tunge partnere, som er op imod hinanden lige pludselig igen, så det skaber lidt uro, men indtil videre, oliemarkedet er altså mere fokuseret på, at den globale vækst ikke ligefrem har det godt i øjeblikket, og at vi højst sandsynligt har et lavpunkt i væksten foran os, og ikke bag os på noget andet tidspunkt. Men det virker som om, Ole Hansen, at olieprisen har fundet sit leje igen efter det her droneangreb for, hvad er det snart, en 14-dags tid siden? Ja, det var faktisk lige en måned her i går, ja. Over weekenden, og det er jo næsten som om, at det næsten helt er glemt, det er slet ikke sket, og altså det i betragtning af, det var en af de største reduktioner i produktionen, vi har set i nyere tid, og en af de største spikes i olieprisen på en dag på rekordniveau på det tidspunkt, så er vi allerede tilbage igen og har mere eller mindre glemt det, og det er jo en indikation af, at markedet i øjeblikket frygter mest en nedgang i efterspørgselen, frem for at vi får de her begivenheder rundt omkring, som på kort sigt kan fjerne noget olie fra markedet. Ole, må jeg lige spørge om noget, det med olie, nu vi er. Var det ikke der, at Mitsubishi og en eller anden deres selskaber tabte 2 milliarder ud i Singapore? Var det ikke der? Eller hvad? Det var han var allerede blevet sat på porten før det her det skete, så der var en handler ude i Singapore, som havde overgået sin beføjelse, og der blev tabt nogle ganske store besummer, så det blev annonceret relativt kort tid efter det her skete i Saudi-Arabien, men det var en begivenhed, som var tilbage til juli måned. Nå, okay, så det er ikke noget om det, jeg gør. Så kan vi vente på en derfra. Ole Hansen, hvis du sådan skal give en karakteristik af altså psykologien i oliemarkedet, hvordan er den PT? Altså jeg kalder den et marked, som mest af alt har nok er ved at fortsætte med at ligge og køre rundt om de her $60, hvis vi kigger på Nordsjøolien. Fordi vi har to meget stærke faktorer, som jo sådan set forsøger på at trække den i hver sin retning. Mm. Og det gør, at det bliver meget temabaseret. Så har vi lidt nyheder, positive nyheder på handelssiden, så kravler vi op, så har vi nogle dårlige nøgle, og så falder vi igen, så den virker som om vi har sådan lidt status quo her omkring de $60, og jeg vil umiddelbart sige, at for at vi skal se et markant skift i nedadgående retning, så skal vi have nogle recessionslignende tilstande, som påvirker især sådan noget som USA, Japan og Kina, nogle af de store efterspørgere, nogle af de store forbrugere af oliemarkedet. Det kan vi også meget hurtigt få, de tilstande, Ole Hansen, desværre. Den kan ikke udelukkes, så det er jo den vej, tallene peger på nuværende tidspunkt, så det gør, at der er ikke nogen, der har travlt med at genopbygge ret store positioner. Det kan vi også se på spekulantdelen. Hvis vi kigger på den amerikanske olie, så er vi på det laveste niveau med hensyn til, hvor mange kontrakter markedet holder. På det laveste niveau i snart et års tid. Og det er jo altså på trods af, som sagt, vi har haft et angreb på en raffinaderi i Saudi-Arabien, som fjernede 10% af verdensproduktionen eller 5% på en kortere periode. Så det indikerer lidt, at markedet er meget fokuseret på den her frygt for nedgang. Er de tilbage igen og producerer og eksporterer dernede? Ved du det? De siger, at de er mere eller mindre fuldt tilbage, og det skyldes jo dels, at de har nogle sådan noget overkapacitet, som de kan sætte i gang. Og så dels har de jo også været stand til, at de har jo meget store lager rundt omkring i verden, som de kan tage fra. Så kundernes ordre er blevet fyldt, så de er blevet mødt, og det er jo det der har været den primære fokus, at de ikke skal ud og deklarer sådan noget force majeure, at de ikke er i stand til at leve op til deres forpligtelser. Det har de kunnet, fordi de har lager liggende rundt omkring i verden, som de har taget det? Fra. Har de sådan nogle fremskudte lager? Ja, det har de. Store lager. Nu kan jeg ikke lige huske tallet for det, men det er mange dages eksport, ja. som de kan håndtere derfra. Ja. I det der marked, og jeg beskæftiger mig meget med, det er jo tankmarkedet, der fortæller rederierne, det der spørger dig, om det er så rigtigt, at raffinaderiindustriens lager skulle faktisk være lave i øjeblikket, og det er med til, at noget af det hul om hej, der sker på tankmarkedet, at tilsyneladende har man efter den her olieprisen faldt for mange år siden der i 14, så trapper de lagerne op, men de er tilsyneladende blevet høvlet voldsomt ned nu, og så ligesom, at det er det, der gør, at de så har problemer med, at der skal hele tiden fyldes på rundt omkring i Kalundborg og hvor der er henad, ikke? Er det rigtigt? Det lyder korrekt, at det er lige så meget i oliemarkedet, at lagerne, de er der, ja. frem for produktmarkedet. Og udover det, så er det også efter at USA indførte sanktioner mod jeg kan altid til at sige Costco, det hedder det ikke, det var det amerikanske supermarked, men... Costco. Ja, lige præcis. De er en ganske, ganske stor aktør på det internationale fragtmarked, og det har altså bevirket lige pludselig, at priserne er steget voldsomt, så de der normale forretninger, hvor du ligesom har, du har sådan den såkaldte Atlantic arbitrage, hvor europæiske, hvor produktskibe, de sejler frem og tilbage, fordi der er nogle vinduer, hvor det er billigt at købe et sted og sælge et andet. Nogle af de ruter er altså blevet ramt i øjeblikket, fordi transportdelen er steget så voldsomt. Så det skaber nogle flaskehalse rundt omkring i systemet, især på produktmarkedet, at det her kinesiske selskab er under sanktioner fra USA. Mm. Ole Hansen, i går blev du så meldt ud endeligt, at vi kan forvente verdens største børsnotering, nemlig Aramco. Ja. Det kommer til at ske i indeværende år. Hvad kommer det til at betyde? Det kommer først frem til at give os en idé om, hvad markedet er villig til at prissætte Aramco til. Nu så jeg i går en rapport om, at de måske er villige til at gå så kort til, at de vil bare forsøge på at sælge 3% i det lokale marked. De har jo et meget stort behov for at få nogle penge i kassen for at kan leve op til deres de planer, de har for de kommende årti. Og vel også nok en af grundene til, at den her det her angreb, vi så på Saudi-Arabien tilbage i september, det ikke førte til en større frygt end det gjorde, fordi Saudi-Arabien har ikke behov for en krig i øjeblikket. De har behov for ro på bagsmækken. De skal have solgt deres olieselskab, eller i hvert fald have den til markedet. Og det gør, at den her umiddelbare frygt for, at der skulle komme en hævnaktion måske mod Iran, den blev hurtigt mandet ned, fordi der er også noget reelt politik her. De har behov for at der er ro på. Men om de kan få den pris, hvor vi er på vej ind i recession, hvor efterspørgselen ikke er så stærk, som den har været tidligere, hvor der er meget fokus på grøn energi, hvor USA's produktion fortsætter med at stige, hvor Sverdrup i Nord-Norge lige er i gang med deres største olieeventyr i nyere tid. Det gør jo altså, det er et tungt tidspunkt at komme til markedet med sådan en mastodont på. Ja, PKA har lige solgt sin aktie i Exxon, men der er jo en sjov ting med det der, Ole, det er, at altså i hvert fald fra min stol, ikke, det er jo, at hvis det der bliver en rigtig tegning, altså ikke 3%, men 20% eller sådan noget, hvis de nu kommer op og sælger det, at så betyder det jo, at det mængde olie i jorden, som investorerne får adgang til at investere i, bliver meget, meget større. Fordi de har jo altså nogle af verdens største oliereserver, ikke? Liggende nede i sandet der. Og det gør jo, at sådan, hvis du ser på, hvad er det reelle oliemarked, olieressourcer, der er til salg på aktiemarkedet, det er jo blandt andet Exxon og BP og Shell og dem alle sammen, ikke? at så bliver det jo også udvidet voldsomt, hvis ham her fyren kommer på, hvor i dag det er jo bare lukket, det er jo statsselskab, ligesom russernes olie er, ikke? Stort set russernes olie. Og det er jo sjovt på vores verden, at det absolut kan betyde den meget rundt, ikke? Men det vil også skabe en bør skabe en større en pæn volatilitet i prisen, fordi hvis en del af værdien hele tiden er det, der ikke er hævet op i jorden, ja, nu, svinger frem og tilbage med nogle dollars, så har det jo også en stor... Så det bliver en interessant en at følge. Jeg tror, der er mange, har lidt problem med at sådan rigtigt at få prissat, hvad vi har med at gøre her. Også fordi der er så meget inden... De afleverer så stor en del af deres indtægter i statskassen, og den procent kan gå op og ned uden fra det ene øjeblik til det andet, og det gør jo altså der mindre til aktionærerne, så det bliver en interessant case at følge, og den har jo også været i vælten nu efterhånden 2-3 år siden. Ja. Det kom meget. Men det her med prisfastsættelsen, det er jo ikke noget, der holder med storene tilbage i øjeblikket, kan jeg så sige med glimt i øjet, men altså det er så indeværende år, at vi formentlig får Ramco på børsen. Ole Hansen, kan jeg høre dig sige lidt, at vi måske får en oliepris, der holder sig lidt i ro omkring de 60 året ud? Og det vil jeg det vil jeg formene, men altså igen, når vi har jo talt om det her oliemarked før, hvor voldsomt vanvittigt det er, et marked det kan være til tider, for du har så mange løse dele, som kan bevæge sig, men umiddelbart, den måde vi har opført os på her den sidste måneds tid, vi har haft et større spark i opadgående retten, vi har haft nogle dårlige tal, som er trukket ned igen, og alligevel har vi nu de sidste 4-5 måneder ligget her rundt de 60, så det dugter mest af. Det jeg frygter nok mest, det er en eller anden form for en geopolitisk eskalering, fordi det er den vi ikke kan budgetere med som sagt, og det tror jeg, det gør også at vi har haft nogle uroligheder i Irak her for nylig, og Irak er jo nu både dilemmaet med kurderne i nord, det, og vi har shiaerne i syd, og det er jo de to regioner, hvor olien bliver produceret. Så har vi Syrien, Tyrkiet, USA, Rusland, problematikken lige nu, så det gør, at jeg tror, at appetitten for at sådan gå aggressivt kort i markedet i forventning om meget lavere priser, den tror jeg er ret beskeden i øjeblikket. Mm. Har man nogensinde fundet ud af, Ole, du ved så meget, hvor det der tankskib endte hen af, som den endte jo hen mod Syrien, der er den også gået til kaj og fået afleveret sin olie, den der, de havde fanget og sluppet løs igen, alt det der. Er det noget, I går op i, og det gider I ikke? Nej, det blev lidt mere en mediehistorie, hvor fordi der er jo så mange af de her selskaber, som ligger med de her satellitfotos og følger alle de her tankskib rundt omkring i verden for at lave en historie. Og det endte med, det var jo den som man havde forventet helt fra starten af, det var, at den skulle over til Syrien afleverende olie. Og det er afleveret nu, og den, så vidt jeg, det seneste jeg har hørt, det er den på vej tilbage mod Iran. Mm. Ole Hansen, metallerne, guld, kobber, sølv og deslige. Hvordan har det reageret her de sidste par dage? Jamen guldet, kan man sige, alt andet lige klarer sig jo egentlig forbløffende godt, fordi vi skal huske på, det var jo, vi havde jo et fantastisk stærkt marked her tilbage fra juni måned frem til august, hvor vi brød ud af det her handelsinterval, vi har ligget i de foregående 5 år. Det har skabt selvfølgelig en masse fornyet interesse og fokus på markedet. Det der primært drev guldprisen højere tilbage i juni og august, og det er også det, den almindelige danske kan mærke på sin pengepunkt, dem der har konverteret, det var, at vi så det her kollaps i renterne, som jo også ramte Danmark med de her stigende negative renter på statsgæld og realkreditrenter, som røg meget tæt på nul. Det var den primære bølge. Den bølge har ligesom lagt sig lidt. Amerikanske renter er steget lidt her på det seneste. Aktiemarkedet, de ligger fortsat tæt på toppen. Dollaren er ikke rigtig. Dollaren ligger fortsat rimelig tæt på det stærkeste niveau. Og vi ved for, at guldprisen for alvor kan bevæge sig yderligere, så skal vi have en svækket dollar. Det har vi så ikke fået endnu. Så på trods af alle de her ting, som faktorer, som ligesom har fjernet lidt af den støtte, der var i guldprisen, så holder den sig jo ganske pænt her omkring de 1.500, og det indikerer jo lidt, at der er fortsat nogle langsigtede forventninger til, at det er et fornuftigt sted at være. Hvis vi får en recession i verden, jamen så skal aktiemarkederne jo, så skal vi nok, så må vi efterhånden begynde at stille spørgsmål til, hvad i verden det er, der holder det op på de niveauer, vi fortsat oplever. Mm. Vi har, nu får vi se, hvad der kommer fra regnskabssæsonen, som starter sådan for alvor i dag i USA. Yes. Peter Garnry, min kollega, han er ikke specielt optimistisk på den front. Han kommer på besøg hos os i morgen, så kan vi jo spørge ham. Jamen, så kan jeg tale om det. Så, han jo, så kan jeg jo tale lidt om, i hvert fald JP Morgan, jo, som kommer i dag. Vi har nogle transportselskaber, vi har, jamen, der er nogle rigtig gode sådan, såkaldte bellwethers, som kommer i den her uge her. Mm. Men det jeg ser som ligesom være den næste trin på gulds, guld, mm. Jeg nu vil ikke kalde den raketten, det skal ikke være, men altså det, der gør, at den kan blive løftet yderligere, det er forventning om, at vi tror, at dollaren er tæt på peaket her. Den kan blive svækket, og det er der aktiemarkedet, der fortsat vil være nervøsitet i aktiemarkedet. Og så selvfølgelig, selvom renten er steget lidt på seneste, så ligger den altså stadig handler minus næsten 0,5% i Tyskland. Så der er, tyskerne har jo voldsomt store problemer efterhånden, fordi de er jo ikke typisk aktiesparer. De er jo sparer i kontanter. Mm. De har en konto i banken, og de begynder jo altså efterhånden at råbe højere og højere. Og det får os nok til at tro, at ECB han er mere eller mindre færdig med at gøre. Han kan ikke gøre ret meget yderligere. Han kan i hvert fald ikke presse renten længere ned, for det er der øget modstand imod. Så det er ikke rentedelen, hvor vi kommer til at se guldet klare sig godt fra. Det kommer til at blive via nogle valutabevægelser og et aktiemarked. Så på kort sigt, altså, det er svært, hvis man har de lange briller på, så vil jeg sige, at vi ligger i øjeblikket 14,92, så længe vi holder os over 13,80. Så det er altså stadigvæk næsten $100 lavere her. Mm. Men altså, længe vi holder os over 13,80, så er vi i et nyt handelsinterval, hvor jeg ikke tror, vi har set toppen endnu. Så du historien, Ole, om ham der havde gemt 700.000 i oliefyret på et bilværksted, og så varmede ferieafløseren op, og så brændte han hele lortet af? Det er rigtigt, de har skrevet om i Berlinger de sidste 2 dage. Er det noget med guld at gøre? Nej, men det der med, at du gemmer penge for ikke, og du får ikke noget rente, og det var måske eller andet, ja. Det var bilværksted, så kan godt være penge. Ja, og hvad kan man lære af det? Man skal ikke gemme det inde i oliefyret. Nej, præcis. Nå, ja, også det. Skal man så købe noget guld i stedet for? Ja, nej, jamen, vil du putte guld i din sådan det samlede portefølje, Ole Hansen? Som et samlet portefølje, ja. Fordi du har stadigvæk, hvis du kigger på de store pensionsselskaber, dem der ligesom skal sørge for, at vi har noget afkast 10, 20, 30 år frem i tiden, de har jo kæmpe problemer lige nu med at få tingene til at hænge sammen, fordi de her renter er så lave, som de er, og ligesom, hvor forventningerne er til fremtiden. Så den efterspørgsel, den tror jeg fortsat, vi vil blive med at se. Men det skal ikke igen, altså vi så jo guldet steg jo voldsomt, den steg fra 200 til 2000, fra 2000 til 2011, og altså, det var altså ikke nogen, bare lige en snor lige bevægelse op. Der var nogle ganske voldsomme korrektioner undervejs, og det vil vi også opleve her. Så man skal lige, men man skal have tungen lige i munden, og lige på nuværende tidspunkt, så har jeg ikke sådan voldsomt travlt med at komme yderligere ind. Jeg vil godt lige se, hvordan den her fase, den spiller sig ud, fordi jeg vil gerne se den større, dybere korrektion, for det er jo typisk, når markedet korrigerer, du finder ud af, hvor stærkt det er, hvor mange, om der rent faktisk kommer nye køber ind, som afbøder faldet, og hvis den ikke kan komme længere ned end det her, så har vi allerede set køber komme ind noget tidligere, end jeg egentlig har regnet med. Mm. Ole Hansen, hvis vi hopper fra metallerne og så til det, vi kan putte i munden, fødevaren, vi har et nødespørgsmål til dig, men inden vi når dertil, jeg skal lige høre dig, der er jo svinepest i Kina. Ja, Kina, der jo skal, der, ja, de konsumerer jo halvdelen af verdens produktion af svinekød, og ja. Man kan jo ikke, jeg ved ikke, altså jeg hører tal fra 25% helt op til 50% af bestanddelen af de kinesiske grise, der er ramt af det her. Ja. Ja, altså de officielle tal siger 40%, og hvis det er officielle tal, så uden at jeg skal sige noget som helst andet, så kunne man måske godt frygte, at det er lidt, lidt højere, men deres stok er faldet voldsomt. Deres bestanddel? Bestanddel lige præcis er faldet 40% til year on year, og vi har en prisinflation på grisepriser, som er op med 70% over det sidste år. Og det er klart, det er en historie, vi kommer til at høre mere og mere om, også fordi den risikoen for, at den spreder sig, det bliver også, vi ser det også nu i Vietnam, der har været en historie herovre. Da man frygter, der er endnu en humanitær katastrofe på vej i Nordkorea, fordi de har den. Det virker som om, at den er også i fuld sving der, og der er nok ikke de samme mulighed for at bekæmpe det, for det er jo det ville jo være at tabe ansigt. Så Nordkorea, de er i gang med, eller Sydkorea, de har travlt med at forsøge på at forstærke grænsen med at sende skytter ind og droner ind for at skyde, hvad der eventuelt ligner noget, der kommer på fire ben, for at undgå for at komme ind i Sydkorea. Så det er en krise, det kan vi roligt kalde det. Og spørgsmålet er så, hvor meget det man kan sige positiv effekt det får for eksportører og andre steder i USA og Danmark for eksempel. Ja. Der vil vi nok se, en reaktion, og det tror jeg, vi har set allerede. Kineserne kan jo bruge det i deres handelssamtaler med USA. De vil gerne købe så meget som muligt, og det vil amerikanerne selvfølgelig gerne levere. Så men på den anden side, sojabønderne, det har jo ligesom været den fødevare, som har været mest taget gissel i den her hele den her affære, fordi det har været så stor stor salg af sojabønder til USA eller Kina i årenes løb, og den har kollapset. Nu er Trump jo så ud. Nu føler jeg jo så, at vi har fået the deal of the century, og amerikanske farmer skulle købe nye større traktorer, og de kommer til at arbejde på overtid for at kan følge med. Den måde prisen har reageret på, der er sådan ligesom, lad os nu lige vente og se. Er du sarkastisk nu, Ole Hansen? Bare en lille smule. Okay, bare tak. En lille smule, fordi altså, han har smadret de amerikanske bønder, og nu forsøger han så ved at lade som om, at nu forsøger han så at få det til at se godt ud igen, men altså, vi skal ikke glemme, at grunden til, at amerikanske bønder i øjeblikket går konkurs, det er i stribevis, det er, fordi de har mistet en stor del af deres eksportmarked på grund af den her handelskrig. Så det kan godt være, at det kommer til at hjælpe lidt, men hvis de har 40% færre, altså det er millioner af grise mindre, der skal fodres, det er jo via sojaskrå blandt andet, og det gør jo altså deres behov for at importere sojabønner er faldet, og så snart vi kommer op på den anden side af jul, så er høsten jo klar i Brasilien og Argentina, og så altså de har lige et vindue her på et par måneder til at få solgt dem, for at få skibet nogle bønner afsted til Kina, men så må vi se på tallene, hvor stort det så også bliver. Er landbruget ved at gå rabundet i Amerika? Det er stigende. Altså, vi har jo haft lave priser nu efterhånden i 4-5 år. Ja, ja, ja. Og i år har vi jo haft det ikke nok med, at vi havde en forfærdelig forår, hvor det regnede. Ja, ja, det er rigtigt. Ikke? Ja, ja. De kom meget, meget sent i gang. Mm. Og så efterfølgende, så har de jo, så selvom de har fået rettet lidt op på det, et af at producere, hvis du så samtidig ikke kan få det solgt, så er det jo stadigvæk et problem. Så det er, at det amerikanske landbrug er i krise. Så man skal ikke købe John Deere traktoraktier? PT lyder det som om? Jeg må ikke nok de lige lade deres eksterne traktor leve på år endnu, tror jeg. Men Ole Hansen, medmindre jeg vil eje en svinefarm, hvordan tjener jeg så penge på den her svinepest? Ja, det er jo et spørgsmål. Det er jo egentlig... Det spørgsmål, vi stiller os selv om morgenen her. Ja, lige præcis. Og det må jo være, hvis man er i stand til at finde nogle proteinalternativer, men det er jo nok ikke noget, man lige sådan får forvendt en befolkning imod på kort tid. Det kan være, det er noget plantebaseret kød, vi så skal ind i, hvis de kineserne skal til at spise det i stedet for? De har brug for deres proteiner, hvis det her det kommer til at tage tid at få genopbygget, så der vil nok være nogle andre fødevaregrupper, højprotein fødevaregrupper, som måske kunne blive interessante der. Jeg kunne forestille mig sådan noget som kyllingeproduktion, den vil nok stige ganske, ganske voldsomt. Det kunne godt være, at det er gode til Israel, har jeg hørt. Ja. Det vil føre noget med sig. Så det kunne være, at de får en men ellers så må vi se, altså nu har jeg ikke lige helt fingre nede. Undskyld, Ole Hansen, vi kaster dig rundt for det ene til andet. Men jeg kunne da forestille mig, at hvis der er noget, at de danske eksportører måske også har set en øget interesse. Det er bare et spørgsmål, hvor de kvantiteter, der drejer sig om, det forslår jo ikke meget i hvert fald. Må jeg spørge om noget, Ole? Vi må lige vende tilbage nu til noget andet. Det var det der, vi slap væk fra metallerne. Hvad med industrimetallerne? Kan du læse der, at det går dårligt, og hvordan ser det ud? Altså kobber og jernmalm og aluminium og hvad man handler med? Altså, kobber er meget afventende i øjeblikket. Den er kravlet stille og roligt lidt opad her den sidste måneds tid. Men altså, hvis man kigger på, hvordan sådan fonden og spekulanter, de ligger i markedet, så ligger de stadigvæk og handler det ud fra en kort position. Og det er jo altså baseret på, at man kigger på kobber som lidt en makroøkonomisk indikator. Så den har fået lov til at stige lidt, men altså, hvis vi kigger på den amerikanske, så er den op fra 2,5 til 2,60, og den lå altså helt op i 3 tilbage i april, så det er så 3 dollars per pund. Så den er kravlet lidt, men markedet ligger stadigvæk og handler det ud fra en kort position. Så selv den her phase 1 handelsaftalen, den har ikke rigtig for alvor sat gang inden. Så igen, det er metallerne fortæller mig fortsat, at der er nogle der er en frygt for den økonomiske vækst her i den nærmeste fremtid. Jamen, det er det, vi gerne vil vide. Altså, det reelt set, du sidder og siger, fra råvaresiden stort set på alt, det er også fødevarer nok heldigvis i øjeblikket, men det ser altså noget surt ud. Det er det, du siger. Det gør det. Mm. Det gør det fortsat. Ja, ja. Sidste spørgsmål, Ole Hansen, så slipper du for os. Vi har talt lidt om nødeproduktionen diverse steder. Hvordan ser nødeindekset ud? Den har jeg ikke lige set for nylig. Okay, men, så det er ikke et sted, du har inde på din radar? Det kan vi så konkludere. Nej, men nu smuglede det jo lidt til jeres samtale, før jeg kom på, og det er ganske rigtigt, at dem, der har været i Tyrkiet eller oplevet, de har jo det er jo noget, de er rigtig, rigtig gode til. Så det kunne da forestille mig, det er en af de eksportvarer, de har til Europa. Men der så er det jo nødeproduktion, der er der jo meget fokus på Californien og Spanien, og der har vi jo blandt andet oplevet sådan noget som mandler, der har været, ja. Der har været en krise her på grund af tørke i de seneste år, så det er jo også en proteintilskud der er vigtig. Ja, om det jeg spiser mange mandler, jeg vil sige at de er der støt stigende priser har været der, som du siger, de sidste år. Det vil blive en luksusvare, vil jeg betegne det. Ole Hansen, ja. På din råvareradar i denne her uge, bare sådan helt kort, hvad sidder du og holder øje med? Ja, vi holder fortsat øje med, hvad der kommer fra USA og Kina med hensyn til den her formodentlige aftale, de har lavet, om de kan få komme tættere på en underskrift på den. Og ellers så er det jo den geopolitiske udvikling i omkring Syrien, som også optager os, fordi det kan have en effekt på blandt andet selvfølgelig nogle valutaer, men også på oliemarkedet. Og ud over det, som sagt, altså guld, som sagt, jeg nævnte, jeg er overrasket over, at den ikke er faldet mere på det seneste, og det indikerer selvfølgelig, at der er en underliggende styrke i markedet, men overordnet, så er det vel egentlig, at vi begynder at se de her økonomiske nøgler, eller hvad det, vi ser virksomhederne rapportere her i løbet af ugen, og se, om det kan få en effekt på aktiemarkedet, som vi den her dislokering, vi har set mellem blandt andet olie og aktie de sidste 3 dage, og den bliver fjernet igen, og de begynder at mødes igen, enten i opadgående eller nedadgående retning. Ole Hansen, tusind tak for din tid, og god handelsdag. Hej du. Kun hyggeligt. Tak, ja, for det. Tak for det. Så fik vi en helt stor råvaretur. Ja, vi kom rundt om mange ting. For det, der til at ændre nogle positioner i din portefølje? Ja, nok siger jeg det. Altså, det var også det der med industritingene, der, at det ikke ser for sjovt ud, siger han jo. Altså, råvaremarkedet er jo sådan lidt fremadrettet, ikke? Og man handler det futures og alt det der, men det er jo ikke så godt, hvis de hænger med snuden. Altså, jeg kan også se kårprisen, den ser jo ikke voldsomt. Det er jo sådan en rigtig industri. Produktionscentral vare, ikke? Den ser ikke god ud, så ved jeg det. Det er jo sådan set ikke så opmuntret. Det er det faktisk ikke. Nej, men du har handlet i din portefølje. Nå ja, det har jeg jo. Men, og jeg er jo så... Helt af dig nu? Og hvad? Gik pusten helt af dig nu? Nej, jamen, jeg skulle lige lære det, han sagde, du ved... Nå, men det er, du kan reflektere, når vi lukker her om... som sidder der og har... Ligesom når vi hører på nogle af de her makrogutter der sidder og nærlæser fedtreferat og alt det der, så må vi ligesom... Nogle gange så hører jeg faktisk selv podcasten bagefter, så jeg lige har dobbelt op. Men hvad hedder det? Jeg hørte den også, det for at afværge, hvis der kommer nogle advokater, der klager over, at vi har omtalt et forkert firmanavn eller andet. Giv en portefølje, Lars Svendsen, så man kan følge inde på ShareWheel, sammen med, hvad er det, han hedder, vores anden gode ven her, Lars Persson. Ja. og den går jo rigtig godt, din portefølje. Og du skifter lystigt ud i indholdet? Altså, pointen er, at nu handler det sådan set på tid, ikke? Fordi vi har 14 dage tilbage, og det er det, vi kører efter. Og hvis vi overlever, hvad vi håber, så der om den 1. november, så begynder vi på en eller anden måde forfra. Så det, der afgøres, det er jo næste 14 dage. Og så er der jo sket det, at nu havde vi det med Scotty Salmon, hvor vi måtte sige, det kunne ikke blive til mere, men så gik vi ud af det. Så man siger, hvor sker der noget, som ser ud til at være... kan materialisere sig. Og det er jo så på tankskibsmarkedet, også fragtmarkedet generelt, men det skal jo ske nu, at jeg jo måtte sælge Bavaria Nordic, og så er det også den her Fotocure, fordi altså, de bliver jo nok ikke tækket over i løbet af 14 dage. Det er jo sådan noget, jeg har kørt med i overvis, ikke? så må jeg jo ligesom sige, nu tager vi der, hvor de heste, jeg tror, kan løbe hurtigt, ikke? Og så skete der, det jeg gjorde i går, det var så, at for det første så kom FL Smith, eller kom de jo i fredags med en profit warning over faldet fra 250 til 225 cirka, der ligger den så lige stadigvæk i dag, men jeg købte så nogen på 226,9 i går, fordi jeg synes, at den er blevet mishandlet voldsomt, og dens, altså i min mening er fair value på den 350 til 450, ikke? Så altså, vi er jo sådan noget voldsomt langt ned, og det går slet ikke så dårligt, som man gør det til. Men selskaberne, der sidder rundt omkring, Robert, de synes, det er en fin direktør, og alt det der, og det er en vældig kæl, og han kommer slips og kan dårligt trække vejret, fordi han har ramt ryg af det der. Men de er jo hunde bange for at få ikke at informere til tiden, og derfor er der vi kan jo komme ind i en fase, hvor der nærmest kommer flere profit warnings, end der er brug for, fordi det er også derfor, Dement kom ud med den der, fordi de vil ikke have, at der kommer en retssag på nakken over. Hvorfor meddeler du ikke, at der var hele firmaet lå ned på grund af du det siger, der hackeri? Du siger, at det er blevet hurtigere til at melde ud, fordi de er bange for at få en retssag på nakken, ja. Så man skal sådan lige slå koldt vand i blod, så man læser og læser, hvad det er, de kommer ud med, i stedet for at tænke, ja. Og det er ligesom, det er jo den der, hvis du står et barn, så bliver det til sidst bange, og det er den, vi nærmest er kommet over i nu, at de med det samme sidder og siger, at det her kan godt blive dårligt, og vi kan ikke udelukke, at vi ikke får en ordre, og at bla bla bla, vi ikke bliver færdige til tiden, som Vestas sikkert vil komme og fortælle os noget. Men som regel, så plejer man jo at få nogenlunde det hele til at gå i hak. Mm. Så derfor er vi ved at ende i den anden lejr, og du kan også sige, at som Dement, han har altså cirka, hvad er det, næsten 12.000 mennesker, der er involveret direkte i hans virksomhed, så er det jo svært at holde hemmeligt, at det hele ligger stille. Så når Jens Peter Risse, han spørger her, i slutningen af foråret anbefalede Morgan Stanley, at markedet skulle købe FL Smith. Nu har aktien nedad et skuffende regnskab og er faldet cirka 25%. Det var så en profit warning. Ja. Er det nu, vi skal købe, eller skal aktien længere ned? Hvad synes hr. Svendsen? Ja, jeg mener ikke, den skal længere ned. Jeg mener faktisk, at jeg købte nogen på 2,85 i juli måned. Du faktisk skal være løgn. Det var til min mest elskede investor, så hvad hedder det? Så det var din kone? Ja, det var det, så hvad hedder det? Det heldigvis ses hun ikke kurstesten, men vi har sådan en aftale om, jeg kigger ikke i fryseren, og hun kigger ikke i depotet. Men så ved hun jo ikke, at vi har det der FL Smith, vel? Men mindre at høre programmet, selvfølgelig. Du har lagt til. Og så har vi tabt 20% i løbet af 2 måneder, hvor der ikke er, eller jeg ved ikke, er det gået 3 måneder fra juli, hvor der ikke er rigtig er sket noget. Altså andet end, at verden er blevet lidt mere sur. Så altså, ja, den er nede, hvor man godt kan købe den uden at få ondt i maven af det. Det mener jeg, og derfor har jeg også købt den, og jeg har også tænkt mig at tanke mere op i den, hvad jeg mener, den er i, den er oversolgt, og er i opsamlingsmode. Den betaler øvrigt 9 kroner i udbytte, det er jo så 4%, du får direkte, ikke? Du var så nødt til at sælge noget, kan jeg næsten regne ud for, at du kunne tanke op i FL Smith. Ja, jeg måtte jo ligesom, og der solgte jeg så det her finske stålværk, som egentlig også holder meget, der Outokumpu, Kumpu, rustfrit stål, laver de, og hvad hedder det, i flere lande, blandt andet også i USA, hvor de vil investere et eller andet nyt anlæg over. Men det måtte jeg sælge, og jeg vil sådan set gerne tilbage til den, men jeg mener bare, at der er mere fart på FL Smith, jeg har jo så købt den ud fra chancen for rebound, ikke? Og der er blevet smadret så meget, og så skulle bolden gerne sådan, puh, even a dead cat bounces, som han sagde engang, ikke? Aflæser de kropsprog fuldstændig korrekt. Og det er sådan set, det jeg satser på. Jeg mener basalt set, at altså, hvis man kigger 2-3 år frem, så er det jo altså en aktie, som gerne skulle koste over 400, ikke? Så hvis du kan få den til 2,25, så er det vel okay? Eller næsten en chance for at blive fordoblet? Så du har solgt Outokumpu. Der er nogen, der påstår her, at vores lytter, at du også har solgt Golden Ocean? Ja, det var jo så fordi, jeg opdagede lige pludselig i går, at jeg mener, at Golden Ocean er jo bolk, stor bolk, og så sejler malm fra, og kul fra Kina, eller til Kina fra Australien primært, ikke? Og det går jo sådan så godt, når ligesom Norden har det, men Norden er så mellemstørrelse bolkbåde, mens de andre er virkelig sådan en Kina-fart. At jeg skulle skaffe nogle penge, og så var det, for jeg opdagede lige pludselig, at jeg mener, at tank er så hårdt, så du ikke drømmer om det, og derfor er det tank, man skal være. Jeg er vel nærmest nu 80% tankaktier her. Men der sker det i dag over i USA i New York. Jeg opdagede det på Tesakos på Finvis. Der stod der så, at i dag, der er sådan nyheder, og så stod der, at i dag den 15. bliver der blive afholdt en stor konference i New York, hvor et eller andet finansfirma har inviteret tankrederier og gastankrederier, og det er jo så sponsoreret alt muligt, og der var Tissakos faktisk hovedsponsor, for det er derfor ikke skulle være løgn. Og Tissakos er en aktie, der ikke er kendt af så mange endda. Mm-hmm. Og så kunne det jo være, at det begyndte at vågne op, og den der konference, som sikkert har været planlagt i månedsvis, har jo lige præcis ramt et tidspunkt, hvor der er boom i fragtraterne. De er jo helt tosset, nogle af de her rater. Jamen, er det sådan en konference, hvor de fortæller nye ting, eller er det sådan, nej, de fortæller om sig selv, ikke? Ja, det er jo sådan en investerdag, hvor de fortæller om, så kommer den ene og den anden, og TK Shipping kommer også, og en hel masse andre, også nogle, jeg ikke aner, hvem er. Men det gør jo, at der kan komme opmærksomhed omkring det her. Og så tænkte jeg, at jeg skulle prøve at lige sparke til den bold, og så måtte jeg skaffe nogle penge, og så tænkte jeg, ja, hvad er hurtigst, Golden Ocean eller Tissakos? Og der mener jeg Tissakos, der egentlig har været lidt, den har været dårlig for mig, men hvad hedder det, jeg købte den på $8, du, og den har været nede og vinde i 3, og så er den så rykket op til 4, men altså, den kan jo løbe langt, hvis den begynder. Og så tænkte jeg, satser vi på. Men det er jo sjovt, hvis der kommer, vi skal sidde derovre i dag i USA, nogle fine bankfolk, der ikke aner, hvad tankskib er, ikke? Og siger, vi vil ikke have dirty hands, ikke? Men det er jo dirty business. Men, og sejle med olie. Men roligt. Næsten skam, du ikke skal over. Lad os være ja, det er det. Det burde du næsten, hvis du har 80% af porteføljen fyldt op med tank. Ja, det er for... Men du vil for... sige, der sidder nogle penge og lytter til de her selskaber i USA i dag. Det vil sige, de kan måske blive inspireret til at skubbe aktierne længere op. Det var det, jeg gættede på. Og fordi i forvejen er aktien jo... hvad hedder det? Tassakos. På fuld varet opad. Og den er ligesom den er bagefter i det her løb. Hvor man kan sige, frontline er jo den, der er kørt foran. Og i går i Berlingske Tidende har vi jo skrevet en analyse om frontline, der handles både i USA og på Oslo Børs, men som jo er en aktie, der er gået fra da den tog afsted, var det på kurs 70, ikke? Og nu koster den så omkring 107 eller sådan noget. Altså, der var et eller andet med et angreb i Røde Hav. Nå jo, men det var her i lørdags, der var der så en iransk tanker, der ud for Jeddah i Saudi-Arabien, altså på vej op mod Suezkanalen i Rødehavet, blev ramt af et missil og gik i ild. Der hed Sibiti, hedder tankeren, 166.000 tons. Og jeg ved heller ikke, om han også skal en tur til Syrien med lidt olie eller hvad han vil, men hvad hedder det så, han sejlede op forbi Egypten og ikke forbi Gibraltar, jeg må bare sige, at ja, altså, det er jo sådan lidt underligt, hvordan kommer der missilfarende lige ind i en tankskib, ikke? Ud fra Saudi-Arabien, det er, hvem er mest sandsynligt, der har skudt den af? I har gæt 3 gange, ikke? Men det er ikke dem, siger de. Ja, hvem kan det dog være? Men Frontline er en af dine... Jo, men det er klart, at så er der en der er gået noget ild i, og så skal de slukke det og lægge det stille og sådan noget, og sejle videre bagefter igen, men altså, jo, men det er så, der er så meget boom i tankmarkedet nu, så der er nogle af dem, de smider fortøjninger på værfterne og sejler afsted og siger, vi må vente lidt med at få sat den her skrubber ombord, fordi vi kan bedre betale sig og sejle. Jeg ser det for mig, men jeg er stærkt begejstret på dine vegne, Lars. Nu har du talt om det i godt og vel et halvt års tid, og nu sker det så. Tak for det. Jamen, det er jo det, der er sjovt omkring tankmarkedet. Det er jo det, der jeg også prøver at sige det 100 gange ind. At tankmarkedet er ikke et normalt marked, der stiger i en blød kurve, og så er lige pludselig der købsignaler. Alt det der tænker vi, nej, det går stort set lodret op. Og når det går lodret op, så kan det komme meget, meget højt op. Det, lige pludselig, så kan den kappe over. Og du ved så lige, hvornår du skal hoppe ud? Det ved jeg. Nej, det ved jeg ikke. Ja. Men vi spiller efter gehør. Det er ligesom at spille jazz, det her. Vi har lært nordene, nu spiller vi i frit flow. Din portefølje, hvor er du nået til efterhånden? 378.000, men den svinger med sådan en 10.000 kroner fra en der til den anden. 378. Det er da historisk, hvis du kommer over 400. Der har vi ikke været i vores... Nej. Og det mener jeg, at jeg faktisk har chance for, uden at være hvad hedder det, overmodet eller tås i hovedet. Det mener jeg har, fordi det her, det er altså noget, der vil noget. Du drømmer ikke over, hvor mange penge... Altså, hvis et tankskib koster... Jo, det gør jeg. Vi kan lave det meget simpelt der. Et tankskib koster $12.000 i døgnet, ikke? Hvis du tjener $100.000, det gør de i øjeblikket ekstra, ikke? Det er 350 dage. Det er $35 millioner på et år, ikke? Cash ned i lommen, ikke? Og sådan en, den koster fra ny af $95 millioner. Så er du altså betalt den tilbage i løbet af 2,7 år, ikke? Det er jo meget godt, når den kan holde i 25, ikke? Er det god business, eller er det bad business? Ja. Det er god business. Så meget spørgsmålet er bare, om hvor længe markedet holder sig op. Det er jo det springende punkt. Ja. Den kan vi så se på i morgen, hvor vi mødes igen. Hvor vi har Peter Garnry med os fra Saxo Bank, Tom Hågaard også med os. Peter Garnry, der skal hjælpe os med at tage fat i de her amerikanske regnskaber, som går ned i dag. Blandt andet JP Morgan, BlackRock, Goldman Sachs, Johnson & Johnson, Netflix lander så i morgen. Måske også lige kan svinge os forbi Tencent, kinesiske Tencent, der jo ejer Fortnite, og høre, om de er blevet ramt lidt af det her forfærdelige nedbrud, der også har traumatiseret mine børn. Ja, det der må have noget frisk luft, ja. Der er en del af jer, der spørger til 5G-teknologi, der kan jeg anbefale appen, der hedder barchart.com, og så søger I på 5G Stocks. Der er et godt bud der. Det var lige sådan en god en her til sidst. Vi høres jo ikke igen i morgen.